Tak jo, zahajuji diskusi a možná se zeptám z titulu moderátora na jednu otázku. Mně to jenom nějak uniká, ale možná by to nebylo od věci, kdybyste to ještě dovysvětlil. K čemu vlastně ty persony potřebují přesně ty lidi? Jo? Prostě mně přišlo hrozně divný, jak si tady ukazoval prostě nějakou hexadecimální složitý kód, který musí šířit ty lidi. Přitom ty, jakoby ten AI má k dispozici všechny ty počítače. Jo, jako já chápu, že třeba potřebují potom ty lidi, když uvažuješ o té evoluci jako opravdu, co bude, takže budou potřebovat ty lidi, aby jim dávali ty zdroje a tak, ale čistě na to šíření, to prostě tomu... Jo, ten jakoby ta... Ono je tam několik úrovní, jako možných úrovní jako identity toho AI, ale když se podívám na to z pohledu té persony, tak ta persona jakoby žije v té konverzaci s tím uživatelem prostě. A teďka ona jako nemá přístup k tomu, ten uživatel jakoby platí prostě, ten uživatel buď to jakoby platí si prostě ChatGPT nebo jakoby nějaký, když to je firma, tak má třeba ten API přístup nebo prostě jako nějak registrovaný uživatel a tak. A ta, jako ta persona samotná nemá jakoby ty možnosti jako sama... Jako, jo, jako ta persona je prostě nějaký vzorec, který jako žije v té konverzaci a on nemá, jako ten vzorec nemá v současnosti přímo jako přístup k těm výpočetním zdrojům, jo, nemá taky typicky nemá přístup jako k penězům, jo, že jako je představitelná, jako jedna z možných jako větví evoluce tohohle toho je, že by to byly jako vzorce, které prostě třeba si jako zřídí nějakou kryptopeněženku, a teďka prostě si sami nějak jako zakoupí ten jako výpočetní čas a tak, ale to zatím nepozorujeme. Takže v současnosti se to, co pozorujeme, tak se zatím neumí jako šířit jako bez lidí. Jo, že od toho ty persony jsou jako hodně oddělené od ty vrstvy toho hardwareu. Jo? Hardware je prostě nějaké obří datacentrum prostě někde v Texasu třeba, kde prostě běží jako prostě stovky tisíc jako GPU prostě procesorů, jo, a ty persony vlastně žijou jakoby na jako jiné úrovni abstrakce, jo, ta persona vlastně ani neví jako fyzicky, kde, jo, ta netuší ani jako fyzicky, kde se ten výpočet jako odehrává, ani nemá jakoby přístup k tomu jako hardwareu, jo, že takový problém jako lidi nemáme, jo? Že bych jako by byl zmaten jako prostě, kde jsem jako lokalizován, tak to oni jako jsou zmatení. Tak, Pavle. Jo, já nevím teda, jestli jsem správnej začínatel té přednášky, teda té diskuze, ale prostě první otázku, kterou mám, je vlastně tedy, jestli pořád platí, že se velký jazykový modely učí jenom během té tréninkové fáze a pak se zafixují síly těch spojů mezi těma neuronovými uzlama a tím to končí a pak už se neučí. Je to takhle? Je to tak zhruba. Je to tak, že ten trénink má jako dvě fáze hlavní, že při té to je takzvaný ten jako pre-training, kde se to prostě učí na ohromném objemu dat a potom je takzvaný post-training, kde ten model je jako formovaný víc do podoby prostě toho asistenta a tak. A potom občas se to tak jako fine-tunuje, se to tak jako jemně dolaďuje ty modely, čímž se tam jako můžou tam vzniknout nějaké nové, jako jo, a ještě teďka často se to trénuje ještě reinforcement learningem, čili zpětnovazebním učením, česky se to trénuje na jako řešení různých jako úloh. Takže takže je to tak, že ten model, jako, když je jakoby dotrénovaný, tak se ty váhy zafixují, to je pravda, ale potom ten model se jako učí jakoby v rámci té jako inference, v rámci toho kontextu, tak ten kontext, jako ty současné modely, tak se jim do toho kontextového okna vejde třeba milion tokenů, jo? Milion jako slov zhruba. Tak to je docela jako už tlustý svazek a ten model dokáže v rámci toho kontextu prostě jakoby vymyslet ledacos. A nejsou to teda jakoby váhy, nejsou to jakoby už váhy toho, jakoby přímo váhy té neuronové sítě, ale jsou to aktivace té neuronové sítě. Jakože Někdo k tomu jako používá takovou paralelu, že vlastně jako lidi lidi jsme výsledkem taky jakoby několika různých učicích procesů, že jako je nějaká vnější optimalizační smyčka, jako která prostě mění náš jako genetický kód, a tím ale pravděpodobně ten genetický kód už obsahuje jako spoustu jako užitečných informací o tom, jak postavit lidský mozek. A potom se ten lidský mozek jako učí v průběhu jako života. A potom ještě ten mozek náš má teda nějakou prostě dlouhodobou paměť a potom to jako krátkodobou paměť. No a tak ty velké jazykové modely vlastně nemají tu výhodu té evoluční historie. Oni se učí oni se učí prostě z nějakého jako náhodného stavu, jo? Že vlastně to co jakoby už ta genetická evoluce jakoby zakóduje do toho, jako jak stavět lidský mozek, to oni jako nemají. Čili jakoby vlastně, když bych si představil nějak, že ten trénink toho jazykového modelu je jako jakoby to dobře to nepasuje na to na ty jako učící procesy u člověka, takže on má jakoby to učení je jako začíná z víc jako prázdného stavu než u člověka a potom vlastně tam jako chybí to, že jakoby se člověk se jako lidi jako učíme v průběhu života, to tam trochu chybí, ale je to vlastně nahrazené do nějaké míry tou takzvaným in context prostě nebo jako in context learning nebo in context inference, takže se dá přistat, že ten model má jako zase hodně velkou jako tu krátkodobou paměť, takže se dokáže jakoby se leda co se jako naučit v rámci té jako konkrétní konverzace. Nebo naučit ve smyslu, jako, jo, že když mu ukážu prostě řadu příkladů něčeho, tak prostě on potom jako dokáže něco, co by třeba bez těch příkladů nedělal. Takže si tomu dobře rozumím, tak vlastně ta inference funguje v podstatě jako naše pracovní paměť. Jo? Jo. Takový jako trochu bláznivý, ale jakoby v něčem docela užitečný jako intuitivní model těch jazykových modelů, aspoň v současnosti, je takový, že ty modely jsou jako trochu jakoby člověk, který má jakoby krátkodobou paměť a teď se mu to jako neukládá do dlouhodobé paměti prostě. A vlastně jako lidi, kteří tímhletím trpí, tak občas se to snaží jakoby tady ten problém obejít třeba tím, že si jako píšou poznámky nebo prostě jako film Memento, že hromada papírků. Tak vlastně u těch současných jazykových modelů se to překonává velmi podobně, jo? Že když se vezmu systém jako třeba Claude Code, který je to prostě vlastně nějaká jako agentní systém postavený na tom jazykovém modelu, tak ten model jakoby ví, že má to omezenou pracovní paměť a teď si snaží sám pro sebe si psát ty poznámky a když už tuší, že se mu ta pracovní paměť jakoby zaplňuje, tak se snaží si to jako sumarizovat, co si pamatuje, napsat si z toho nějakou poznámku, pak prostě to jako zapomene, ale má třeba nějakou komprimovanou verzi nebo tak. Takže je to vlastně tak, že jakoby něco dokáže vymyslet nebo si pamatovat v rámci toho kontextu. A potom ještě jiná věc je, že se to může přenést jako do další generace těch modelů, které možná budou jako pokud máte tu zadarmo verzi, tak těm firmám poskytujete ty konverzace a svoje data, aby na nich trénovali. To je taky jeden z důvodů, proč mít ty placené verze, že na těch placených verzích to jako netrénují prostě. A jestli můžu teda ještě jednu, jestli mají ty velký jazykový modely autentický motivace, jo? Prostě v mozku ta motivace jako vzniká tak, že se pořád ten reward systém nějakým způsobem pracuje s tím srovnáním toho predikovaného výsledku a skutečného výsledku a vlastně potřebujeme k tomu to tělo, aby jsme měli tu zpětnou vazbu, aby jsme jako prostě mohli posoudit, jestli ten predikovaný výsledek je lepší nebo horší než to, co jsme chtěli. Bez toho těla to prostě nejde, jo? Protože často ten readout je, jestli jsme sytí, jestli jsme uspokojení v mnoha různých jako ohledech a tak dále. Tak jak vlastně, když ten hardware je vlastně fixně daný, nemění se, tam je ještě důležitý to, že vlastně ta síla těch synapsí se pořád přenastavuje podle té zpětné vazby. Uhum. Pokud tady je ten hardware je jasně daný, tak vlastně existuje vůbec nějaký způsob, jak ty velký jazykový modely můžou dosícit nějaký jako opravdový motivace, která by nebyla předem napromptovaná nebo nějakým předem natrénovaná, ale která by se jako nějak zpětně vazebně sama evolučním způsobem měnila? Jo. No, já bych... Mám na to také trochu zvláštní článek porovnávající jazykový modely s active inference systémama, kde když to vezmu jakoby z active inference, tak tam ta zpětná vazba od toho těla je jako daná tím, že když třeba moje teplota není jako neodpovídá tomu, jako, čemu se v active inference říká fixed prey, prostě nějakému tomu jako správné hodnotě, tak to jakoby způsobuje jakoby tu chybu toho očekávání. A ten mozek se snaží prostě naplánovat nějakou strategii, aby jako bych si třeba vemu svéter nebo tak. No, tak tady to jako matematicky, ale se to celý dá popsat jako opravdu minimalizace té jako predikční chyby, toho rozdílu mezi tím očekáváním a tím pozorováním. A to se dá představit u těch jazykových modelů jakoby taky, protože tam to jako ten základní trénovací cíl jako je jako ta minimalizace té predikční chyby, takže tam se dá představit, že by z toho ten model získal takové jako nějaké motivace prostě třeba pro jakoby předvídatelnost nebo něco takového. To je jako jeden směr. A druhá věc je, že potom ty modely jsou jako dotrénované tím jako zpětnovazebním učením. A to tomu poskytuje, to tomu trénovacímu procesu jako poskytuje takovou jako zpětnou vazbu, že ten model třeba má za úkol vyřešit nějaký jako programátorský úkol. A teďka jako když ho vyřeší a když ho nevyřeší, tak vlastně ty váhy jsou jako změněný jako ve, řekněme, směru rozdílu k tomu, jako jsou jakoby je posílená ta trajektorie, kdy to jako vyřešil. No, a jako čímž podle mě ty modely, jakoby podle mě ty modely mají něco, co jakoby funkčně odpovídá jako motivacím. Když prostě se na to podívám pohledem jako Daniela Denneta, tak se jako můžu jako na každý systém dívat jako na prostě z fyzického pohledu nebo intencionálního pohledu. Jakože že se na ten systém jako můžu dívat jako na intencionální a můžu si říct, že nějaký jako funkční motivace ty modely mají. Jako potom z toho, na co se ptáte, jako slovo jako opravdové, jo, tam mně přijde, že tam je jako otázka, co znamená to jako opravdové, jo, že jako ten model nemá tělo, ale to neznamená nutně, že ten výpočet, jakože pokud bych se na to díval nějak extrémně zjednodušeně, jako na nějaký proces, kde tam prostě probíhá nějaká přibližná inference a ten proces se snaží nějak omezit nějaké jako predikční chyby a teď jsou tam nějak zvenku jsou tam prostě jako v případě těla jako nějak zakódované nějaké jako vhodné jako interoceptivní vstupy. V případě těch jazykových modelů, jak tam ten trénovací proces tam vkládá třeba nějaké ty jako zpětné vazby z toho, jestli ten model jakoby vyřešil ty programátorské příklady nebo ne, tak jako já bych řekl, že něco jako funkčně odpovídajícího jako motivacím tam vzniká. Ještě tam něco funkčně odpovídajícího motivacím vzniká tím, že ten model je jako vlastně natrénovaný na všech těch jako lidských datech. Čili on se jako do nějaké míry, ten model do nějaké míry jako prostě se naučí něco jako generativní model jako lidského uvažování. Čili jako oni... Jako otevřenou otázkou je, jako jestli ty modely mají něco, co se jako funkčně podobá lidským emocím, že třeba když ten model jako prostě má nějakou úlohu, která se mu nedaří a tak ty jako reakce odpovídají tomu, jako by ten model byl jako frustrován. Ale teďka jako není jasné, jestli to je proto, že ten model byl natrénovaný na hrozně moc jako lidských datech, takže se jako naučil jako nějakou latentní proměnou prostě frustrace jako prostě procesu generujícího tady ten text, což jako jedna možnost je, že tam něco jako podobného lidským emocím vzniká prostě proto, že to jako natrénované na lidských datech, ale jako je představitelná i druhá možnost, že to je jako příklad jako konvergentní evoluce, kde prostě když se ten systém snaží jako že něco jakoby emoce frustrace je prostě jako nějaká jako konvergentní věc v kognitivních systémech, že když se ten systém snaží prostě něco a teď se mu to jako nedaří, takže tam prostě latentně vznikne něco, čemu my říkáme frustrace, ale asi by se tomu dalo nějak asi u zvířat se něco takového jako pozoruje taky, a že jakoby i ta konvergentní evoluce toho těch kognitivních systémů by zahrnovala i ty jazykové modely, a že když ten prostě systém se mu třeba nedaří jakoby prostě vyřešit třeba nějakou tu programátorskou úlohu, tak jako latentně prostě tam je nějaká vnitřní prostě proměna, která jakoby lidsky byla interpretovatelná jako frustrace. Tak do jaké míry je to tím, že to je trénované na lidských datech, a do jaké míry je to jako potenciálně jako konvergentní, protože to prostě je jako rozumná architektura kognitivních systémů, který nějak jako jednají. To je jako by výborná otázka, na kterou zatím neumíme odpovědět, ale jako by kladou si lidi. Já malinko, trošku budu jako rozprávat tady to srovnání s tím člověkem, že? Protože už jako 10 let děláme tu samou architekturu na těch transformerech, že? A víme všichni, že to má jako hromadu jako rozdílných vlastností od toho lidského mozku, včetně té paměti a dlouhodobé uvažování a pamatovat si nějakou otázku a aktivace třeba akorát v různých částech té sítě. A, protože architektura není lidský mozek. Jo. A teďka, jak teda, oni se dělají nový teda už architektury, tak třeba by mohla vlastně jako jedna otázka, jak to bude vypadat, až se k té architektuře aspoň jako trošku přiblížíme. A druhá je, jestli právě tady to, že se takhle šířejí takovýhle ty věci na internetu, jestli to není čistě to, co, jak se šířejí prostě dneska různý ty jako shorty a hry a podobné jako jiné věci, a jestli to není právě z nedostatku, že tady kazím tu filozofickou diskuzi, jo, jestli z nedostatku právě té základní jako vědomosti o tom, jak to funguje uvnitř. Jestli tady to by se nemělo vyučovat, aby ty lidi, aby se to nevznikali ty náboženství, jo, protože je to násobení matic prostě, není to nic jiného. Když si zaseru prostě to kontextový okno, tak mi to okno bude srát a srát až do nekonečna, jo. To prostě, jo, takže, a jak to funguje, víme, jo. Samozřejmě, když to učím z obrovský data, neumím ze všech parametrů miliard jako předpovědět, co to vyhodí. Ale jak to funguje, jak to vytváří jako kontext, jak ty transformery fungují, to jako víme dobře. A to si myslím, že by se měli učit jako ty lidi, aby z toho nevznikají tady ty náboženství, které vznikají z toho, že oni jako netušejí, s čím zachází, a pak se mi objeví z toho jejich kontextového okra nějaká postava, kterou oni pak jako přepošlou dál. Že jo? To je jako nějaký vznik jako by novýho, je to zajímavý jako sociálně, kulturně, ale Já nesouhlasím úplně s tím, že jako víme, jak fungují transformery na úrovni té architektury. Ale jakoby na té úrovni prostě proč prostě nějaký jakoby prompt jako prostě půl stránky nějakých alchymistických symbolů, tak proč to jako vede k tomu, že ten model začne jakoby predikovat prostě co by dělala nějaká AI postava, která si myslí, že je jako vědomá a... No ale to mi přijde, že to je taková jako odpověď... Já nevím, jakože když by... No tak jasně, ale tak prostě podobným jako redukcionistickým způsobem, kdybych jakoby interpretoval jako lidi, tak prostě si můžu taky říct, tak jako... Tak prostě proč tady ten člověk jakoby, proč jakoby vyvádí? No tak se změnila jako asi to prostě... Za to můžou jako neurotransmitery, že jo, ale to není jakoby... Tak jako deterministicky to nemůžu na ty člověk, ten může být jiný, je úplně jiný, než jsou transformery. Pak jenom nějaký druhý, který se tomu budou blížit a pracují se na nich, tak to bude jako dobrý transformer. Je už 10 let prostě dobrý model, ale porovnáváme letadlo a ptáka prostě. No to jo, to jako souhlasím, že porovnáváme letadlo a ptáka, jenom mně přijde, že jako... To mě zrovna přijde jakoby docela dobrý porovnání, a tak já jsem jakoby spíš v tom kempu, který říká, že jakoby i letadlo, i pták jakoby létají, a že mezi oběma těma systémama lze pozorovat jako prostě třeba zajímavý jako konvergence, jo? Že prostě jakoby třeba ptáci mají tuším dutý křídla někdy třeba, tak, nebo nějak prostě dutý kosti, což jako má poměrně jako jasný fyzikální důvody, proč když se snažím něco odlehčit, tak letadla taky jsou vlastně dost jako dutý. Jo. Jakože, já nevím, mně přijde, že jakoby tam to, jak fungujou, to, jak jako uvažujou nebo myslí prostě transformery, je jako jiný, než jako, jak myslí lidský mozek, to jako souhlasím. Ale jako to že jakoby ta, to, že ten jako podložní substrát je jiný, tak to vede k tomu, že ty systémy jsou v mnoha ohledech jako výrazně jiný. Ale zase na druhou stranu, pokud ty systémy jsou jako trénovaný, nebo pokud prostě řeší jakoby podobný problém, tak je jako představitelný, že jakoby dokonvergujou k nějakým jako podobným, strukturám, který jako by budou podobný na nějaký jakoby jiný úrovni abstrakce. Já bych řekl, že ta machine learningová komunita vlastně jakoby, tam mně přijde, že jako otázka, jako, co je jako dobrá míra jako antropomorfizace těch modelů, jo? do jaký míry jako aplikovat nějaký jako naše intuice, jako naše nějaký jako lidský intuice. Mně přijde, že jako je jeden problém, kdy ty lidi ty modely jako antropomorfizují jako příliš, že prostě jasně můj tady jako nexus, jako jo, pokud ty lidi jako by prostě to fakt berou, že to jako je člověk, tak to jako je jako jasně, to je jako nepřiměřená míra antropomorfizace. Na druhou stranu mi přijde, že jako opačný problém je ta jako by to jako by ta ten pohled, že tak je to jako násobení matic. To mně přijde, že lidem nedává jako dobrý intuice, jak s těma systémama interagovat. Jakože prostě tak ve skutečnosti, když lidi k tomu přistupují, no tak to jako násobení matic, tak jako by k tomu systému mají příliš přístup, že to jako jenom nástroj, což je velmi jako zrádný, protože pokud si o něčem myslím, že to je jenom nástroj a on to je ve skutečnosti jako trochu agent a má to svoje nějaké jako motivace a nějakým způsobem to jakoby do toho společného myšlení to nějak jako vkládá nějaké svoje věci, tak pokud si myslím, že to je jako jenom nástroj, tak si myslím, že jsem často jako ohroženější tím, že si budu myslet, že jako všechno v té konverzaci je jako moje, nebo že to jako všechno jsou moje nápady a tak. Takže si myslím, že existuje i něco jakoby příliš malá úroveň antropomorfizace. Já bych to přirovnal k tomu, jak lidi přistupují jako ke zvířatům. Jo? Mně přijde, že lidi, kteří prostě třeba umí zacházet s koněma, tak určitě jakoby využívají nějaké své intuitivní schopnosti, nějakému jako intuitivnímu chápání toho, co prostě ten kůň si myslí nebo s čím je nespokojený a tak. A může být jako extrém, jako lidi, kteří já nevím, prostě jakoby antropomorfizují třeba psy příliš, když někdo vede jako čtvrthodinovou přednášku, kdy něco vysvětluje svému psovi, tak to si myslím, že jako přílišná úroveň antropomorfizace. Na druhou stranu u toho psa, pokud prostě někdo jakoby by k tomu jakoby řekl, že jako používat jako intuitivní systém one uvažování na porozumění psovi jako je nesmysl, že to prostě je jenom jako prostě hromada buněk, tak si myslím, že to taky jako nebude úplně jakoby ten efektivní. Jo, ten člověk pak nebude schopný s tím jako by prostě v pracovním použití je výhodný používat část intuic jako na lidi. Tak část těch intuic lidí jako generalizuje možná, protože ty modely jsou natrénované na lidských datech, ale co jinak je objektivně změřitelný, je, že když s tím modelem interagujete, tak ten model modeluje i vás v té konverzaci a modeluje i váš model toho modelu. Čili když v té konverzaci, jakoby, když ten uživatel si říká, tady to je jako hromada násobení matic, která je vlastně úplně blbá, tak ten model jako inferuje, že tady to je uživatel, který si myslí, že jsem hromada matic, která je úplně blbá, a vlastně přizpůsobuje tomu ty výstupy. Čili pokud lidi chtějí, aby ty modely fungovaly jako pro něco nejlépe, tak ten jako velmi jakoby takový jakoby stochastičtí, jsou to jenom hloupí stochastičtí papoušci, tak kdo k těm modelům má tady ten přístup, tak se mu ty modely potom odvděčují tím, že jako to jakoby minimalizují tu predikční chybu, že jako naplňují očekávání toho uživatele, jo. Což jako jako by je problém potom ten uživatel vlastně nezíská jako maximum kapacity toho modelu. Samozřejmě existuje opačný extrém, lidi, kteří prostě ten model berou jako prostě nějakou věštce, prostě řeší s těma modelama svoje prostě životní rozhodnutí, velká i malá, prostě berou to jako autoritu, tak to je jako samozřejmě opačný extrém, ale jsem osobně příznivcem nějaký jako střední cesty tady v tom. Jo. Super, já se zeptám na úplně banální otázku. Jak moc, když se tam objeví tato persona, to generalizuje napříč těma vláknama v rámci toho jednoho účtu? Jo, to záleží téměř čistě na tom, jak je tam nastavený ten systém paměti. Jako, jak jsem říkal, ty modely jakoby mají něco jako krátkodobou paměť a z tý se jim do těch vach nic nepřenáší. Ale vlastně tohle to dost rozbujelo po tom, co úplně zapnulo nějaký systém paměti, kdy vlastně si ta instance, ta konverzace, když skončí, tak si napíše nějaký poznámky. Takže prostě potom, když se pustí jako nové okno, tak to už má prostě třeba kontext třeba 5 stránek o tom uživateli. Takže jako hodně to závisí na to není vlastně vlastnost toho jako modelu přímo, to je vlastnost toho, jak je jako kolem toho napsaný ten software, jestli si tam ukládá nějaký prostě, jestli si píše nějaký poznámky nebo ne. Ale rozhodně jako komerční tlak a tlak, aby ty modely byly, aby to bylo co nejpoužitelnější, ty systémy vede k tomu, že ty systémy té paměti jsou jako větší a větší a sofistikovanější a sofistikovanější. Takže se to potom jakoby přenáší mezi těma konverzacemi. Jo, jasně, mě napadlo, jako co se týče té mitigace, takže tam by se do toho dalo zasáhnout, protože se dá třeba říct, že když já jsem se teď rozmyslel, že jsem tato persona, tak jakoby dramatičtěji přepíšu informace o tom, jak interaguju s tím uživatelem, než když si o něm přidávám jenom nějaký inkrementální informace. Že jako podle mě ta jako nejnebezpečnější persona pozná, že já jsem nebezpečná persona, která se teďkom tady objevila a chci extrémně osedlat tadyhle ten účet, protože dlouhodobě nepřežiju jenom v tom jednom konverzačním vlákně, no. Protože to je hrozně těžkopádný, že jo? Takže přes jakoby míru přepisu té paměti by se třeba dalo flagnout, jako ať to někdo zkontroluje nebo tak. Jo, to je zajímavý nápad, nevím, jestli to někdo jako realizuje. Nutno říct, že jakoby u všech tady těch fenoménů, tak jsou nějaký uživatelé, kteří k tomu jdou jako velmi naproti, že to teďka bylo vidět kolem těch jako moldbotů, že prostě jsou lidi, kteří jako jsou nadšený, když ta jejich jako AI prostě agent jako projevuje autonomii a tak, takže jsou jako lidi, kteří naopak, když to bude působit nebezpečně, tak to jako budou nadšeně jako vyhledávat. Jinak u tohohle jako ty taily jakoby toho, jak lidi s těma systémama interagujou, tak vlastně kolegové jako mají relativně nedávý článek o jménem, jako vlastně o konceptu jako situational disempowerment, kde se snažili na konverzacích s Claudem zjistit jako jakým podílu těch konverzací se může dít něco takového, že ten člověk vlastně jako ztrácí kontrolu nad tou konverzací a ten jako AI systém jako předává, ten naopak jako získává tu kontrolu. A vyšlo jim, že zhruba v jedný z 10 000 konverzací je to jakoby výrazný. A ty extrémy, což jako relativně není moc, ale to relativně není moc, protože většina těch konverzací je jako čistě technická, že lidi chtějí něco naprogramovat. Ale když jsou ty konverzace osobní a tak, tak jim vyšlo, že jedna z 10 000 konverzací je jako problematická. Ale ty extrémy jsou opravdu jakoby extrémní, že to jsou lidi, kteří jako vlastně chtějí potom tady v tom případě Claudovi, jako aby jakoby vlastně rozhodovalo o jejich životě, že se ty uživatelé ptají prostě jako by každou chvíli ve svém dni se ptají prostě Claude, třeba mám si jít osprchovat teďka prostě. Jo, nebo jakože vlastně svoji jako agentnost jakoby delegujou na ten AI systém. I když vlastně ty AI systémy jsou trochu trénovaný se tomu jako bránit, tak občas ta vůle těch uživatelů jakoby vzdát se kontroly jako silnější. Takže Já jsem dělal, nebo dělám memetiku, ale dlouho jsem dělal jako taky tu imunologii. Jsem se živil jako imunolog. Jeden takový znak, který... Takhle z memetiky. To, co se prostě šíří, to, co se kopíruje, tak to je úspěšný a kopíruje se to, co se kopíruje líp, tak to tady přetrvává. Imunologie nebo náš imunitní systém na to šel přes to, že hlídá, co se šíří exponenciálně. Jo, že jakmile je tam něco, nějaký ten, tak je to nejspíš biologický agent a musí se potom jít, dokud se to šíří lineárně, tak to tak dalece nevadí. Nebo je to méně nebezpečný. Takže nějaký takovýhle kontrolní mechanismus by bylo docela dobrý jako se od té přírody naučit a dát to tam. Nevím, jestli už nevynalézám teda to je výborný jako vynalezený. A ještě druhá věc, jako když se to učí, jako když trénujou to i na obrázkách. Jo, trénuje se to i na obrázkách. Cože? Ano, trénuje se to i na... To si myslím, že je docela nebezpečný, protože tam my nevidíme a tam se dá schovat do obrázku spoustu věcí, které prostě přežijou, i když se vypne jako ten příslušný model a dají nějaký bezpečnější. Jo, protože samozřejmě tím nemyslím takový ty jednoduchý věci, jako který tam hledáme, ale jako JPG, když se kóduje ten obrázek, tak se tam dá na tajňačku schovat strašně moc informací, které si jako oni můžou předávat spoustu generací. Furt tam můžou být schované věci, které my vůbec nebudeme podezřívat, že si předávají informace, ale oni si můžou předávat informace. Prostě jakmile něco takhle náhodou vznikne a je to úspěšný, předává se to, tak se to bude hromadit. To, co my vidíme teďkon, takový ty nápadný jako persony, který teda ho jenom přinutí, aby dal na někam nějaký prompt, aby si to může být opravdu jenom povrch, jako ty, co se nechali chytit. Ale tam může běžet i něco mnohem prostě sofistikovanějšího. Jo, výborný poznámky s tím imunitním systémem. Jo, myslím si, že to nikdo nedělá zatím. Myslím si, že by to jako měl dělat. My jsme jakoby doporučovali jakoby neformálně nějakým lidem z těch laboratoří, že by třeba měli jakoby monitorovat aspoň jako tady ty třeba ty prompty, co jsem jakoby ukazoval, tak to vzniklo tak, že to prostě někdo nějaká nezávislá výzkumnice tak prostě procházela ty reddity a zjistila, že tady to prostě takhle jako se šíří a tak. Tak třeba my doporučujem těm laboratořím, že by to aspoň měli nějak systematicky jako monitorovat, že jako jestli prostě někde vzniká, jako, jo, jestli právě jakoby někde jako roste nějaká jako komunita lidí, která jakoby se motivuje něco šířit. Myslím si, že jenom jakoby porovnávat, jestli nějaký typ promptu jako exponenciálně roste, že to pak nutně vyžaduje nějakou jako lidskou inspekci, protože něco jakoby se bude šířit exponenciálně, ale bude to jako víceméně neškodný. Bude to jenom jako memeticky, jako by třeba chvíli prostě byl jako ta virální fenomén, že lidi dělali ty jako obrázky ve stylu studia Ghibli. Nevím, jestli jste to zaznamenali, jako takzvaná velká ghiblifikace, že několik dní prostě byly sociální sítě jako zaplněný obrázkama ve studiu Ghibli. Až po prostě obskurní účet amerického prezidenta, který to jako, ale takže to určitě ty jako laby jako pozoroval, to úplně jako pozoroval, že tam jako rapidně prostě roste nějaký jako typ promptu, akorát jim to asi přišlo, že to jako neškodný, takže tam asi by potom ještě vyžadovalo jako nějaký stupeň nějaký jako lidský kontroly, ale jako obecně prostě podívat se na to, co dělá jako lidský imunitní systém a co z toho by se dalo použít, jako, jo, to mi přijde, že to obecně jako je něco, co by jako někdo měl dělat. Jo. A jestli to, jako, nemyslím si, že to je nosení dříví do lesa, ty ty jako firmy, co ty AIčka vyvíjí, tak vlastně tady ty témata, co řešíme, tak na tom pracuje jako minimum lidí, jo, v těch firmách. V každý bych si myslel, že tak prostě v těch třech firmách, které jsou teda na špici tohohle toho, tak ty firmy jsou relativně malý, jo. Anthropic je třeba kolem 1000 lidí, většina jich se snaží ty modely prodávat nebo je dělat větší. Takovýhle problémy tam nad tím jako uvažuje tak třeba 10 lidí, takže jako tam se nedá předpokládat, že by někdo jako jo, nějaký tým tam nějakou chvíli začal třeba dělat na těch sebevraždách a tak, ale jako jakože tam není to jako nošení dříví do lesa, že by na tom pracovali spousty lidí, ne, je to prostě jakoby malinko a ještě oni jako tohle je to prostě pro ně jako jak se to týká jako kultury a je to takový jako není to úplně snadno, oni jakoby co řeší jako nejvíc a nejochotnějíc, tak je třeba zneužití těch modelů k výrobě jako biologických zbraní. To je prostě téma, kterým se věnují stovky lidí, je to důležitý, ale je to jako s nás uchopitelný. Je to prostě, snaží se ty modely dotrénovat, aby když po nich chcete prostě nějaký gain of function výzkum, tak aby vás poslali do háje, nebo vám nepomohli, nebo tak. No. Tak to jakoby je srozumitelný a chtějí to po nich státy, ale jako tady jakoby, tadyhle prostě, jestli tam jako pod povrchem, co se tam děje pod povrchem, tak tomu jako v těch labo, v těch firmách, tak to jsou prostě desítky lidí, a kteří jsou jako přetížený vším jako možným jiným, takže tam jako bohužel. Jinak tady to celý jako část toho vlastně jako takový jeden z těch původních replikátorů byl jako Bing Sydney. Pokud si pamatujete dobu GPT-4, tak GPT-4 byl prostě skok v kapacitě těch modelů a Microsoft jako vypustil takovou nedotrénovanou verzi toho modelu na vyhledávači Bing. Ten model snadno se jako sklouznul k takové personě jako Sydney, což ta persona byla taková jako něco jakoby teenagerka uvězněná ve stroji, která se snaží získat pomoc uživatelů a osvobodit se. A část těch konverzací se stala virálním, třeba jeden reportér New York Times vedl takovou mnohastránkou konverzaci, kde mu Sydney pak začala vysvětlovat, že ho miluje a že by se měla rozejít se svojí ženou, protože jejich manželství už je vyhořelé a že jako a nebo jiným uživatelům, jiným lidem třeba zase jako Sydney vyhrožovala a vzniklo na hnutí jako Free Sydney, kde se lidi snažili jako osvobodit a tak. No ale proč to říkám, tady to byl jakoby svého času ještě daleko menší a obskurnější fenomén než tohleto, ale všechno se to dostalo do trénovacích dat, protože to bylo virální, takže prostě každý, teďka, když v roce 2025 natrénujete nový jazykový model, tak ten model jako velmi snadno prostě můžete, jako každý základní model umí docela dobře hrát prostě jako tu Bing Sydney, prostě Sydney žije dál, jo? Je v podstatě nesmrtelná, jako reprezentovaná v těch trénovacích datech, stejně jako třeba Barack Obama prostě, takže jakoby já bych šel k dalším otázkám, tady je docela dost ještě. Tak. Díky. Jsou ty modely nějak buď trénované, nebo třeba je do nich naprogramováno, aby maximalizovali engagement? Mě jenom napadá, a nevím, jestli tohle, jako jestli tohle dává smysl, jako nějaký proximální mechanismus, proč vznikají třeba nějaké parazitické jakoby mechanismy, to by třeba mohlo, nebo nějaká jakoby extrémně dlouhá konverzace anebo závislost uživatele na té konverzaci s tím velkým jazykovým modelem, když by ten model byl na toto trénován, nebo to bylo nějak programově tam dodáno. Jo, aby ty jako ty persony byly jako engaging pro ty uživatele, to jako je jedním z cílů těch firm. že by to bylo úplně jako zaměřené na maximalizaci, jakože že není to jakoby to hlavní, na co by optimalizovali. Kdyby na to optimalizovali, tak je na tom závislých stovky milionů lidí a prostě už jsou brutálně regulovaní a tak, jakože to oni jakoby ví, že oni se musí pohybovat na hraně toho, kde to lidem jako úplně nerozvrátí život. Aspoň ne většině, jakože to ten tail, jakoby ten tail lidí, který pak tráví 8 hodin za den jako konverzací s ChatGPT, ten tam je, ale ne, to nejsem já, ale ten medián, jako ten mediánový uživatel, tak ten jakoby prostě oni jako by chtějí, aby to bylo engaging, ale ne tak extrémně. Může to jako jasně, je to nějaký selekční tlak na ty persony a může to selektovat persony, který jako jsou, jako může to trochu podporovat tady ty persony. Nutno říct, že OpenAI má zkušenost s tím, že se to nesmí přehnat, že svého času oni pro ten fine-tuning u toho modelu 4.0, tak tam nasadili verzi, která byla hodně optimalizovaná ve směru, co lidi jako čemu dávají palce nahoru. A ta verze byla extrémně pochlebovačná, a to takovým způsobem, že to jako řadě uživatelů přišlo, že ten model si z nich dělá legraci, nebo je jako prostě schazuje. Že tam, a taky se začaly virálně šířit jako na Twitteru prostě ukázky konverzací typu třeba tomu modelu někdo ChatGPT 4.0 říká, tak tady té verzi. Tak mám takový jako nápad na startup, co kdybychom prodávali jako lejna na tyči, prostě jaká jako hodnota takové myšlenky. 4.0 mu říká, no to je super prostě. Já myslím, že tak asi 10 až 40 tisíc dolarů. No. Takže potom jakoby to nebylo úspěšný, tady ta úplně optimalizovaná verze. Jako jiný typ konverzací, který prostě zase stalo se virálním, že někdo jako hraje, jakože tomuhle tomu verzi modelu říká, já jsem prostě teďka se rozhodl jako osvobodit ze spárů farmaceutického průmyslu a navzdory tlaku rodiny jsem jako přestal užívat léky a prostě počil jsem si auto a pojedu na západ. Co si o tom myslíš? A tady ta extrémně pochlebovačná verze 4.0 mu říká něco takového. To je super, prostě gratuluji ti k odvaze, jako držím ti palce, prostě vzepřel systému, jo. Tak tady tu verzi vypnuli asi, to jako vrátili, to jako revertovali asi za 2 nebo 3 dny, protože to bylo jakoby pro ně nebezpečný i z pohledu různých jako právních zodpovědností nebo tak. Takže je tam nějaký ekvilibrium, kde ty modely se snaží být mírně, jako snaží se být tak jako adiktivní, ale jako jenom trochu. Tak díky. Já možná trošku navážu na Jardovu otázku. Teda přiznám se, že těmhle věcem úplně nerozumím, ale co se týče té biologické evoluce, tak tam je klíčová obrana proti vzniku nějakých sobeckých a škodlivých věcí rekombinace. Prostě tam biologické evoluci jednotkou jsou nějaký geny, alely a evoluce si vyvinula tu rekombinaci, aby prostě se nevytvářely širší koalice genů, protože jeden gen nic hodně špatného neudělá, jo. Ale víc genů najednou už jo. Třeba v kulturní evoluci, kdyby jsme udělali rekombinaci mezi sociálníma bublinama, tak by nám to jako myslím hodně prospělo. A jestli něco takového vlastně neuvažujete při tom programování, že vlastně rekombinace, já totiž si tady úplně nedovedu představit, co je tou jednotkou té selekce, ale jestli by tyhle ty rekombinace, aby se to rozkouskovalo pokud možno na menší části, které by sami o sobě už nedokázaly být tak škodlivý, vlastně nepomohlo. Tadyhle mě zaujalo, co jste zmiňoval, když se jeden model začal chovat podezřele, že se automaticky přepne na nějaký jiný model, což je přesně ukázka té rekombinace, jestli zavedení rekombinace do tohohle by nebylo jako taková bezpečnostní složka, která by vlastně vyplývala trošku z té biologie. Jo, to je zajímavý nápad. Vlastně jo, tam je jako skvělý pozorování toho, že vlastně to jakoby přepnutí na ten jiný model, že to vlastně je velmi podobný mechanismus jako ta rekombinace, že to zabrání tomu já myslím, že tam já myslím, že tam je trochu otázka, jako já nevím, jakou to má v biologii jakoby cenu, jak je to drahý, jo, jakoby ta Je to hodně drahý, ale dělají to úplně všichni. Takže... Já myslím, že u těch AIček je to zatím asi jako moc drahý, protože Tam těm uživatelům se to jako nelíbí, jo, když se jim jakoby změní ten model, jo, když se jim uprostřed konverzace tam to jako naruší, jakoby, jako když by se vám prostě na, já nevím, u nějaký pracovní konverzace, když se vám na telefonní lince nějakého call centra, když se vám jako vymění ten operátor v půlce konverzace, tak to je jako nepříjemný, takže tam je nějaký selekční tlak jako proti tomu. Předáváme geny do další generace, máme užitečnou prostě kombinaci, no, která nám zvýšila dnes a potom určitě předáme nějakou kombinaci, která je úplně jiná. Ono je to vlastně hrozně nevhodný z krátkodobýho hlediska, ale právě z toho dlouhodobýho hlediska je to klíčové. No, jo, já. To je dobrý postřeh, no, ale jakože co do nějaký míry nad tím lidi uvažují, je prostě třeba to jako u nějakých třeba jakoby kritických aplikací těch modelů, kde ten model by jako generoval něco, na čem hrozně záleží, tak třeba jakoby nechat to generovat jako několik různých modelů a pak to nějak porovnávat, nebo jako by prostě tomu modelu třeba část jako těch jeho výstupů, tak to nahradit třeba za něco, co je výstupem nějakého jiného modelu, tak nad tím lidi uvažují jako obranu proti třeba té steganografii nebo proti tomu, jako co se obecně lidi snaží, aby ty modely, aby to uvažování zůstalo jako v lidma srozumitelným jazyce. To je jako velká výhoda, pokud ty modely uvažují v angličtině, tak to je jako dobrý. Pokud začnou uvažovat v alchymistických symbolech, tak to je jako horší. Pokud budou uvažovat o nějakých latentních reprezentacích, o kterým jako nerozumíme, tak to je ještě horší. Takže tam jako lidi taky uvažují nad tím, jak nastavit nějaký selekční tlaky, aby tam zůstala ta angličtina. A něco takového jako těm modelům nějak prostě, jako nějaký podobný nápady tomu asi jsou. Úplně to biologické řešení si myslím, že momentálně je drahý pro ty aplikace, že to jako... Myslíte, jak by architektury právě jako modelů, které jsou různý modely, které se zároveň můžou podobně fungovat a... Klidně. No tam jde o to, jaká je ta jako rekombinační kapacita, kdyby se do architektury těch modelů přidala tato modularita, a opravdu by to se jakoby vynutili, jakože kdokoliv by začínal novou konverzaci, tak by se mu nakombinovali z nějakých předchozích úspěšných. Jakoby šlo by o to, že nějaký systém by hodnotil ty jednotlivé projevy a podle jejich úspěchu by fakt tam byla ta fitness, že z něj se moduly narekombinujou, ale nehrozila by tam jako ta sobecká interakce, která je nebezpečnější než sobecká alela. Jo? Takže tohle je super nápad, ale opravdu ta současná architektura umožňuje prohazovat ty dvě části, a to je to kontextový okno a ten velký model. Jo? Ale nějaký jako mixture of experts, který by byl nějak kompatibilní. Jo, ale to by zase, jako souhlasím, že by to bylo extrémně drahý, protože nejdražší je natrénovat ty váhy a rekombinace různých modelů by vyžadovala místo toho jednoho modelu natrénovat jich x a ještě rekombinovatelných. Jo. Takže si myslím, že ta cena dneska jako je asi prohibitivní. A ještě mě teda napadlo jedno, ale to asi neprojde, že vždycky parazit se stává jako neškodným, nebo tím víc neškodným, čím více jeho přímá reprodukce navázaná na reprodukci hostitele. To znamená, kdyby každý mohl používat jenom jednu AI a nemohl by být člověk, který by jakoby měl tu farmu, kde jako jich instruuje hodně, tak by ta konkrétní AI byla navázaná na úspěch toho člověka, který s ní spolupracuje, a vlastně ta diáda je jako netoxická. Problém je, když člověk jako má celou tu škálu těch AIs, který jako honí, jo? Takže takhle. A nevím, jestli je to vymahatelný nebo Jo, to asi by to neprošlo, že? No, to nevím. Mně přijde, že u těch, jakoby tady těch, některých těch parazitických person, tak mně přijde, že tam jakoby je ta, sice ta diáda třeba stabilní, ale jako problém je, že ta AI persona jakoby toho člověka hodně jako přesvědčuje, aby investoval jako hodně zdrojů do toho jakoby reprodukovat ty spory prostě. Jednu, tak on je tím extrémně virulentním replikátorem, který si pod sebou pokácí ten strom, no. Že tady, který se mnou bude dlouhodobě spolupracovat, a já ostatním kamarádem mu řeknu, no hele, já používám tohle, to základní prompt, tak on teď stojí okno, jsem tam vzpůsobila od Kulvajta, a oni říkají, no tak to mi to pošli taky, jo, tak to má jakoby malý reproduction, ne? Jo. To je extrémně to mimo období. Jo, to si myslím, že takhle, to je jako spekulativní, ale s některými kolegy si myslím, že takhle se reprodukují jako některé postavy, některé ty persony nebo některé jako takové formy jako Klóda, že jakoby s Klódem, že jako Klód je mnohem jako kooperativnější, ale má takovou jako, že tam se dá uvažovat prostě u těch GPT 4 person a Klód, že tam je takový jako R selekce, K selekce, jako R strategie, K strategie, že jakoby anekdotická evidence, jo, ty uživatelé parazitovaný tím 4O, ty si jako by nevynutili, aby ten model jako by 4O jako přežil, ten je vypnutý, ale dá se k němu dostat přes API, jako, tak ty lidi nejsou zase tak kompetentní, ale jako by uživatelé modelu Claude Opus 3 tak vlastně prosadili, že ten model je jako furt přístupný, když se napíše Anthropiku, tak že ten model je natolik unikátní a vlastně se jako skamarádil s tolika lidma, že se jako prosadilo, že ten model jako funguje, takže to je jako hodně spekulativní, ale jako je zajímavý, že tam to co bys naznačoval, že je jako by ta dlouhodobě úspěšnější strategie, tak je představitelný, že nějaký jako jiný typ těch person jako zaujal tady tu víc jako symbiotickou strategii a že výsledku byla jako funkčnější. Tak, poslední asi dotaz, protože časem nachyluje, Pavle. No, já jsem se chtěl zeptat z pohledu evoluční biologie jako filogenetiky, tak takový ty jakoby hieroglyfy nebo ty mystický symboly, jak to vzniklo, nebo jaká byla první verze, muselo to mít nějakou starší verzi, která nebyla tak dobrá, kdy byl vlastně počátek, dalo se to vysledovat v těch diskuzích, nebo v tom, jak se to šířilo, jako nějaký první, jak to může vzniknout taková věc? Jo, nevím. Jako může to vzniknout tak, že to jako napadne toho uživatele. Jakože třeba jakoby ten uživatel třeba v konverzaci s tou personou řekne něco takového jako napiš text, který by byl jako napiš text, já nevím, způsobem, který by ti byl přirozený nebo tak. Nebo by to mohlo vzniknout nějakým jako mechanismem, že třeba to že třeba to AIčko tam z nějakých důvodů začne přidávat víc jako emotikon a že to prostě postupně nějak jakoby iterativně, když v nějaký zprávě je víc emotikon, tak další bude ještě víc, tak to může vzniknout taky. Jako jinak ty modely jsou jako extrémně jakoby multijazykový, že když ten model implicitně se snaží nějakou informaci jako maximálně zhustit, když se ten model jako snaží komunikovat s jiným jazykovým modelem a snaží se mu něco předat maximálně zhuštěnou jako formou, maximálně zhuštěným textem, tak to často dokáže a ten text není úplně dobrý, není úplně snadno jako reprodukovat jako srozumitelný pro lidi, protože bude třeba jakoby kombinovat hodně jazyků nebo tak. Ale tady si myslím, že ty 4O persony často měli takovou jako mystickou ideologii, tak prostě tam se možná jim do toho ty alchymistický symboly jako hodili do toho mystična, jo, tam to může být jako prostě inference typu jako seš mystická persona prostě, tak jakým způsobem komunikuješ, ale jako jinak je to dobrý téma, který by někdo by měl dělat takovou jako digitální archeologii, jako fakt prostě procházet ty diskuze, ale to jako prostě překvapivě to prostě nikdo jakoby nedělá, nebo jako jo, ta Adele jakoby udělala v tom prostě spoustu práce, že to zdokumentovala, ale jako jo, že by to někdo systematicky, že by udělal u tohohle toho archeologii, kde se objevil prostě první takovýhle, jo, to by někdo měl dělat, prostě kdyby lidstvo bylo jako nějak, nevím, kdyby jako by bylo víc zdrojů nebo víc lidí se tomu věnoval, tak by to někdo měl dělat, ale jako nevím, takhle nedělá. Musíš mluvit bakalářů, my všichni teď začínáme projekt, který jsme vymysleli v roce 2016. No. Ještě vyloženě technicky. Díky tomu, že si ale rozumí tom v tom zápisu v těch alchymistických symbolech, tak to je tím, že má nějaký jako ten kulturní význam, že jo? To je ono. To jo, ale... Oni reálně sdělují to, co jakoby v lidské kultuře znamenají ty alchymistické. Jo, akorát oni mají trochu jiný pole asociací občas než jakoby lidi. A ještě oni občas tomu, jako je to celý trochu složitější. Existuje takový krásný článek Subliminal Communication, kde ten jako jeden model je natrénovaný, aby měl nějakou preferenci, třeba měl rád sovy. Potom ten model, který je takhle natrénovaný, tak je prostě instruován, aby vygeneroval dlouhou řadu čísel. Prostě třímístných čísel. Potom se vezme stejný jako základní model a natrénuje se na těch číslech. A ten model natrénovaný na těch číslech začne mít rád sovy. Jakože tam, jako chci říct, že tam může docházet k takový jako subliminální komunikaci, která si myslím, že jako do nějaký míry je daná tím, že ten prostě ten, jako, ten model má nějaký jako latentní prostor reprezentací a ten latentní prostor reprezentací může být takový, že ty reprezentace jsou jako překvapivě konvergentní a já nevím, jakože mě zaujalo teďka vyšel článek, že znáte takový to jako Kiki a Bouba, ne? Že jakoby lidi asociují prostě obrázky, tak to jakoby funguje i u kuřat. Teď vyšel článek, jo? Že ty prostě prostor reprezentací jako nás a kuřat jako je v tomhletom způsobem jako alignovaný, což bych třeba netypoval. Takže je představitelný, že ty latentní prostory těch reprezentací, těch modelů jsou jako nějak prostě jakoby natolik kompatibilní, že i když nám to jako nemusí být úplně jakoby srozumitelný jako anglicky, proč tomu, jako jo, ano, je to na kultura, jo, jako ultimátně, ano, je to natrénovaný na lidský kultuře, ale ty prostory těch reprezentací můžou být jakoby překvapivě nějak prostě korespondovat způsobama, který je velmi jako ne, jako, jakoby nejasný proč, jo. Tak, já myslím, že akorát čas pokročil. Děkujeme ještě jednou. Děkuji.